Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Rádió Café, a Rádió Cafén a hétmester lövésze. A stúdióban Puzsér Robert és Dinnyés Gergő. Az SMS számunk 0629 986 986. Ezekre várjuk az SMS-eket, van e-mail cím is, radiocafe@radiocafe.hu. Ennek a műsornak a tematikáját azok az Oscar-díjas filmek fogják képezni, amelyek szerintünk a legjobbak voltak, illetve a legjobbak legjobbjának a legjobbjaira kerül sor, vagyis hát így a műsor végén megtudhatjátok, hogy mik voltak a legjobbak legjobbjainak a legjobbjai. Ugyanis van ez az Oscar-díj, ami állítólag a legjobb filmeknek jár. Ezen belül van egy kategória, hogy a legjobb film, vagyis Best Picture az évfilmje, és ezek közül a legjobbakat válogattuk össze mi annak érdekében, hogy megtudjátok, hogy ezek közül melyik a legjobb. Persze azt nem szabad elfelejteni, hogy a legjobb filmmel, legjobb Oscar-díjjal díjazott filmek között milyen rettenetes rossz filmek vannak. Borzalmas és nézhetetlen vagy nézésével kínt okozó filmek. Tehát nem kell azt gondolni, hogy ezek valójában a filmtörténet legjobb filmjei, amelyek a legjobb film Oscarral lettek díjazva. Azonban az kétségtelen, hogyha ebből kiválasztjuk a 10 legjobbat, akkor viszont nagyon magas színvonalat kapunk. Na igen, mert hogy azért rossz az ízlésük, viszont a rossz ízlésük miatt is bűntudatuk van, és azt is kompenzálják. Tehát nem csak azt kompenzálják, hogyha nem tudom én, nem foglalkoznak eleget hosszú ideig az eutanáziával, az indiánokkal, vagy a fekete lakossággal, és akkor néha egy-egy Oscar eső erejéig annak is adnak, tehát hogy a bűntudatukat csillapítsák, hanem amiatt is bűntudatuk van, hogy borzasztó rossz ízléssel osztják a díjakat, ezért 3 évenként összeszedik magukat, és egy nagyon jó filmnek adnak Oscart. Ezért sem lehet az Oscarról semmi, mint oly sok minden másról annyira sematikusan nyilatkozni, mert ugye 3 évből 2-szer ízléstelenül, és 1-szer viszont meg nagyon helyesen döntenek. Mondjuk az átlag az azért nem teljesen egyenletes. Arra gondolok, hogyha megnézzük a legutóbbi időknek az Oscar-díjjal, legjobb film Oscar-díjjal díjazott filmjeit, akkor hát elég kevés, nem találunk szerintem 3 évente 1-et. Ha viszont visszább lépünk az időbe, és talán a 70-es évekig visszamegyünk, akkor viszont lehet, hogy ennél gyakrabban, igen, rendszeresen nagyon-nagyon jó filmek kerülnek terítékre. Tehát talán kihagytuk most ebből a válogatásból a legkorábbi filmeket, azok, amelyek még filmes technikában annyira hátrébb vannak az időben, hogy még talán mi már túl fiatalok vagyunk hozzá, egyébként minden más az öregek, de azokhoz a filmekhez konkrétan túl fiatalok. És valahol ugye a II. Világháború után, vagy a szüleink szellemi ébredésének idején, 60-as, 70-es években kezdtünk el igazán válogatni, és ott igazi kincses bányára leltünk, bár lesz természetesen ennél újabb film is. A szexhez túl öregek, de a régi filmekhez túl fiatalok vagyunk. Igazából azt kéne eldönteni, hogy mi az, amihez igazán ideális korban vagyunk, mi az, amiben pontosan penge módon tudunk ítélkezni. Ezek pedig az új filmek. A mostani filmek, az elmúlt 30 évnek a kínálata, ebből jó ízléssel tudunk válogatni és ajánlani nektek 10 olyan filmet, amely mi szerintünk a legjobb volt. A toplistánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Hát az a film, amelyik a 10. a listánkon, az a Gandhi című film, amit a David Attenborough-nak a bátyja, a Richard Attenborough rendezett. Hogyha el akarjátok képzelni a figurát, akkor úgy képzeljétek el, mint hogyha a Jurassic Parkban van az a hóbortos öregember, akinek van egy botja, és abban van egy borostyámba kövült szúnyog, abból a szúnyogból nyerték ki azt a vérplazmát, amiből előállították a dinoszauruszokat. Ő, Richard Attenborough, ő játszotta ebben a filmben már, mint a Jurassic Parkban ezt az öreg tudóst, vagyis ezt az öreg milliárdost, aki tudósokat fogadott fel azért, hogy létrehozza az őslényparkot. Őről van szó. Ez olyan, mint magyarul Juhász Árpád és Juhász Előd, vagy? Igen, olyasmi. Egy szó mint száz. Ő egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus angol filmes. Olyasmi egyébként, mint a tesója. Még a David Attenborough az egy hatalmas zseni, és hozzáfogható a BBC történetében sem nagyon volt. Meg úgy általában a természetfilmeknek a fejedelme. A Richard Attenborough az egy szerényebb képességű ember, de olyan klasszikusan, olyan szépívűen, olyan dokumentarista igényel filmezni, azt ő is nagyon. Az egy szép dolog, hogy mind a ketten azért saját jogon lettek valakik, és nem csak mint a másik tesója. A film maga az 1982-es, tehát azért most már 27 éves, és hát egy teljesen közismert, nagyon jól ismert élettörténetet dolgoz fel, ugye Gandhiét, vagy Mahatma Gandhiét, azonban rögtön itt az elején arra hívnám fel a figyelmet, hogy biztos, hogy ez az élettörténet mindenki számára annyira közismert. Tehát én Gandhit megmondom őszintén, legjobban onnan ismerem, hogy van a Civilization nevezető számítógépes játék, és abban az indiaiaknak ő a vezére, és akkor ő szokott hadat üzenni, hogy az oroszoknál Sztálin. Tehát ő valami olyasmi, mint Bismarck a németeknél, ugye azért azt nem engedte meg magának a játék, hogy mondjuk Hitlert tegye a németek vezetőjének, úgyhogy Sztálin persze az oroszoknál simán belefért. És Gandhi az indiaiaké, és hogyha az indiaiakkal konfliktuson, akkor Gandhi üzen nekünk hadat. Na most ezzel a filmet nézve ez kicsit vicces gondolat. Kicsit vicces tekintettel arra, hogy amikor indiai hinduk és az indiai muzulmánok, akiket egyébként pakisztániaknak hívunk, de ez nem egy másik ország, azok ugyanúgy indiaiak, csak a muzulmánok azoknak indiai. Hát most lehet, hogy megsértettél valakit ezzel. A vallás meg a nemzetállam az ott nagyon-nagyon-nagyon élesen összekapcsolódik. Tehát, ugye, de egyébként máshol is, tehát hogy Európában is, hát nem véletlen, hogy az északírek, azok britek, mivel protestánsok, az írek, azok pedig sosem lesznek britek, mivel katolikusok. Tehát ott is a vallás és a nemzet az azért hát külön... Indiában ez nagyon bonyolult, ugye ráadásul az északi területeken és az ország másik felén is élnek muzulmánok, a mai Pakisztán területén is, illetve még ott van egy jelentős létszámú szík lakosság. Tehát jó, nem is tudjuk, Pakisztánban is van hindu kisebbség azt egyébként. Azt az összetett vallási és nemzeti kérdést. Amikor ezek összeháborúztak, akkor Gandhi fogta magát, és ez már azután történt, hogy kiűzte az angolokat Indiából, és meghirdette az ő éhségsztrájkját, és addig nem volt hajlandó ételt venni a szájához, amíg ezek abban nem hagyják a háborúskodást. Tehát elég nehéz elképzelni, hogy ő üzenjen hadat Sztálinnak, vagy nem tudom. Hát így van, minden mást előbb csinál ő, mint hadat üzen. Igen, igen. És egy nagyon-nagyon szép sztori van a filmben, amikor is ebben az éhségsztrájkban gyötri magát Gandhi azért, hogy hagyják abba a háborúskodást, azért, hogy nyomást gyakoroljon rájuk, hogy legalább Gandhi életét féltsék annyira, hogy abba hagyják egymás gyilkolását, és akkor egy férfi oda megy Gandhihoz, és azt mondja, hogy ő már a pokolra kerül, ő neki már mindegy, de Gandhi azonnal hagyja abba az éhségsztrájkot, mert az ő halálát már nem veszi magára. És akkor ennek az illetőnek azt mondja Gandhi, hogy ilyet nem lehet mondani, hogy vége, most már a pokolra kerülök, mondja el, hogy mit csinált, mi a bűne, és azt mondja, hogy ő hindu, és mivel, hogy megölték a gyerekét, a muzulmánok, ezért megfogott egy muzulmán kisgyereket, és oda csapta a falhoz, úgyhogy annak vége lett. Tehát, hogy falhoz csapott egy gyereket, és hogy most már őre a pokol vár, őt nem érdekli. És mondja neki a Gandhi, hogy szó sincs róla, még megválthatod magad, fogja egy muzulmán gyereket, és nevelt föl. De nevelt föl az ő hitében, mint muzulmánt. És akkor megmented a lelkedet. És ebben szerintem, hogy ez annyira erős, ez olyan, mint egy zenkóan. Tehát, hogy ennél nincs, ennél erről a kérdésről többet nem lehet elmondani. És amikor ezt a sztorit hallottam, és én nem tudom, hogy mennyire hiteles, vagy mennyire mondta ez Gandhi valójában, egyébként el tudom képzelni, hogy ez így meg is történt. Könnyen lehet. Hogy mondjam, ez ennél sokkal többet kegyelemről, emberségről, meg ezeknek az etnikai konfliktusoknak a kezeléséről, a módjáról nem is nagyon lehet elmondani. Hát én nekem az a személyes véleményem, hogy Gandhi élete, ahogy ez a film bemutatja, az egyértelműen egy tízes. Tehát minden tízes listának akár az élén kellene, hogy landoljon. Ha lenne egy olyan filmes műsorunk, hogy a 10 legjobb élet, amelyet filmen ábrázoltak, akkor Gandhi ezt biztosan megnyerné. Tehát az életrajzi filmek közül ez az első. Nem ezt mondom, hogy az életrajzi filmek közül az első, hanem hogy az életek közül ez az egyik első. Tehát tényleg Gandhi élete az tényleg csak a legnagyobb életekhez hasonlítható. Hát már mi tízes listánkon is lesz egy sokkal jobb életrajzi film, de most nem lőném le a poént. Viszont maga a film az hát ilyen nagyon nagy tömegjelenetekkel operált, tehát olyan embertömegek mozognak, és néha gépfegyver által hullanak a porba, hogy az ritkaság, bocsánat, talán nem gépfegyver, de ismétlő fegyver. Ezen kívül Ben Kingsley, aki a főszereplő, tehát a címszereplő Gandhit alakítja, ő tényleg kiválóan játszik, azonban nekem az volt az érzésem, hogy egy rettenetes hosszú filmről van szó, hát 3 óránál hosszabb, és hát körülbelül azt a szintet hozza, amit egy olyan 4-6 részes tévéfilm sorozat szokott hozni, az szokott így összességben 3 óra lenni, amit így kedd esténként, vagy mit tudom, mikor a királyi tévé levetít, és akkor az ember, ha nincs másik adó, akkor megnézi, és tényleg tök érdekes. Ez közel hoz titeket ez a film Gandhihoz. Hát a Gandhi miatt azt gondolom, hogy ezt a filmet nagyon érdemes ajánlani, és meg is nézni, mert kevesek veszik a fáradtságot, hogy könyvben megismerjék ezt az életet, ez a film pedig elég jól bemutatja ezt az életet. Nem csak Gandhi Hardy miatt, hanem Ben Kingsley miatt, mert hogy Ben Kingsley-nél sokkal nagyobb színészt azért a filmvászon nem nagyon látott. Tehát, hogy ez a csávó, és egyébként igazából ezzel a filmmel debütált. Tehát neki innen indul a káprázatos karrierje. Igazából már olyan nem tudom, 50 éves kora körül, vagy ilyen 45-50 lehetett, amikor ő neki nagyon beindult a karrierje, és hát valami fantasztikus. Hát 8 Oscart kapott egyébként a film. Ugye jellemző, hogy az a film, amelyik megkapja a legjobb filmnek járó Oscart, az egyben az mindjárt söpör. Általában a legsikeresebb lesz kivétel. Ebből is látszik, hogy milyen gyerekes Hollywood. Tehát, hogy ők szeretnek rajongani, és akkor mindent vele. Egyébként érdekes, hogy kiből, hogy kiválik alkalmassá arra, hogy megváltó legyen, és ezt a megváltó szerepet eljátsza, amit például Gandhi. Például a szegénységben és nyomorban született Jézusból lesz mindeneknek az ura meg a világnak a királya, tehát a jászolból, az istálóból a mennyeknek a trónusáig. Gandhi nagyon útja. Sokat hivatkozik egyébként a keresztény világnézetre. Igen. Vagy például ott van Buddha. Buddha, aki a legnagyobb tobzódásból, a legnagyobb tékozlásból, a királyfi, aki soha életében nem ismerte a fáradtságot, a fájdalmat, a félelmet, a frusztrációt, mert annyira el volt kényeztetve, és az egész élete egy dőzsölés volt, belőle válik az önmegtartóztatásnak a lótuszvirága. És ugyanez a helyzet Gandhival. Gandhi, aki kiűzte Indiából a briteket. Hát ő brit volt. Ezt kell tudni. Az egész harca az arra alapult, hogy ez csak a britek ellen lehet bizonyos szinten sikeres harcodor, akik olyan kultúráltak, mint maga Gandhi is. Igen. És Gandhi pontosan tudta, hogy hogyan kell, és hogy hol van az ő gyenge pontjuk, és milyen módon kell harcolni ellenük, mert ő aztán brit volt. És kudarcot vallott, mint brit. És mint indiai vitte végbe az ő harcát és az ő útját. Ez az én harcom, ez egy kicsit rosszul hangzik Gandhival kapcsolatban. A filmet viszont mindenképpen nézzétek meg 1982-ből 188 percen keresztül, de higgyétek el, nem lesz unalmas. Lehet tanulni Gandhitól. Sir Ben Kingsley és Richard Attenborough biztosítja számotokra a Gandhi élmény. A 9. helyezett mai listánkon a Nincs Bocsánat című film Clint Eastwoodtól 1992-ből. Ez volt az a film, amin úgy éreztük mind a ketten, hogy előrébb van a helye, mint a 9., viszont az előtte lévő 8-nak is ott a helye, úgyhogy végül is mégiscsak 9. lett. De ez nem azt jelenti, hogy valahol a végén van valamiféle listának, hanem valahol a nagyon az elején van egy listának, aminek mi szerencsére csak a végét mondjuk el. Ez a film a Clint Eastwoodnak a rendezésében, a Clint Eastwoodnak a főszereplésével egy korszakalkotó film, azért korszakalkotó, mert lezár egy korszakot, és ezáltal megalkot egy korszakot. Azt lehet mondani, hogy az Unforgiven után nem lehet western filmet csinálni. Már ha nem akarod magadat kiröhögni, ha már nem akarsz hülyét csinálni magadból. És teljesen fölösleges. Egy western, ami az összes többit helyére rakja. Úgy a helyére rakja, és tulajdonképpen helyére rakja azt a western mítoszt, amely western mítosz egyébként maga Clint Eastwood ugye a spagetti westernekben, ahol aztán hát elég könnyen eldördülnek a pisztolyok, és elég hamar lerepülnek a fejek. Azt kell tudni, hogy Clint Eastwood ennek a filmnek a forgatókönyvét, amelyet David Webb Peoples írt, már 15 évvel az 1992-es forgatás előtt megvásárolta, és aztán 15 éven keresztül várt, hogy beleöregedjen a szerepbe. Valószínűleg nem csak beleöregednie sikerült a szerepbe az alatt a 15 év alatt, de megszerezni azt a rendezői rutint, aminek a segítségével, amikor eljött az idő, akkor egy mesterművet alkothatott. Ez a film az olyan, hogy annak idején, amikor még új volt, 92-es film, az egyik legújabb a listánkon egyébként a maga 17 éves életkorában. Még 17 évvel ezelőtt, amikor új volt, vártam, hogy leadja az egyik olyan csatorna, aki ilyen filmeket leadott, és akkor én nagy örömmel vártam, hogy megnézem ezt a bizonyára kiváló filmet, és egyáltalán nem tetszett, egy szörnyű élmény volt, nyomasztó volt végignézni. És most, amikor újra szóba került, akkor már előre tartottam tőle, és az élményeim azok olyanok voltak most is, mint ezelőtt. Tehát ennél a filmnél kevés nyomasztó film van. Csak egy valamiben tévedtem súlyosan, hogy ez egy borzasztó jó film. Ugyanis azt várta, amit egy western filmtől az ember vár. Jó kis pif-puf, izgalom, persze szenvedés is van ott. De ebben csak kőkemény realizmus van. Tehát egy olyan realizmus, ami persze nem valódi realizmus, természetesen. Ez egy western romantikás realizmus. Western romantikátlanítás zajlik. Így van. És kőkemény. Tehát ez a film arról szól, hogy borzasztóan fél az ember. Hogy fél, hogy lelövik. Hogy nem tudja meghúzni a ravaszt. És hogy fél, hogy lelő valakit. És annál csak egy rettenetesebb van valakit lelőni. És ezt kevésbé sem didaktikus módon, jó, lehet, hogy valaki didaktikusnak fogja találni a filmet, de én szerintem nagyon jól a Western szabályait látszólag egész jól betartva mondja ez a film azt, hogy micsoda rettenet valakitől elvenni mindenét, mert amikor megölöd, akkor mindenét elveszed, az összes tárgyát, az összes érzését, gondolatát, és hogy nem tréfa dolog, és nincs olyan, hogy úgy odaállunk, és akkor piff-puff lelőjük. Persze ezt mindannyian érezzük, mindannyian tudjuk, amikor a lövöldözős filmeket nézzük, hogy ez nem realitás. Persze tudjuk, de ez a film ez szerintem nagyon szépen és nagyon csúnyán megmutatja ezt. Mi áll le mögött az egész Western mítosz mögött? Mert az egész tulajdonképpen egy nagy hazugság. És ami áll mögötte, az semmi más, mint nagyon-nagyon sok alkohol és egy hazudozó, aki nagyon-nagyon csodálja a bepiált embereknek ezt a lövöldözését és ezt az állítólagos bátorságát, ami egyébként semmi más, mint züllöttség. Többé-kevésbé erről szól a film, és megjelenik benne ez a bizonyos hazudozó, ez a W.W. Beauchamp nevű figura, aki egy ilyen semmire kellő újságíró, és ő rajta keresztül aztán végigjárhatjuk ennek a western erőszaknak a köreit. Ugye először az angol Bobnak az oldalán írogat, és ott még érintetlen a western mítosz. Tehát ott még a klasszikus western filmek hazugságaival szembesülünk. Richard Harris játsza egyébként is egészen kiváló. És ő találkozik, ő rajta azt látjuk, hogy ő már egy hatalmas nagy pisztolyhős. Bob az egy legendás figura, aki kőkemény, aki a legjobban lő, és olyan, mint a westernek idolja. Igen, de már stílusa is van. Igen, de már mindegyik 50-es, 60-as, ezt kell tudni. Tehát az összes, tehát hogy ez tulajdonképpen már a western mítosz haldoklásáról szól, tehát már arról szól, hogy valamiről beszél a film folyamatosan, ami 30 évvel ezelőtt volt az. Tehát, hogy végig kifelé vagyunk belőle, de egy-két nagyon-nagyon erős pillanatra visszatérnek ezek a rutinok. És akkor látjuk azt, hogy ez a bizonyos angol Bob, ez pusztán csak fácánra lövöldözik valakit nagyon is lőhetne, és kiderül, hogy a 8 fácánt röptében lelő, míg a másik csak valami egyet. A 10-ből 2-t, igen, aztán. Igen, és akkor lépünk egy szintet, amikor Jim Hackman fogja ezt az angol Bobot, és fölmossa vele ennek a Big Whiskynek, ennek a kisvárosnak a utcáit. Jim Hackman ugye a sheriff, igen, a Little Bill. Zseniális. És ez a nyomorult hazudozó rögtön átáll Jim Hackman oldalára, és elkezd módosulni ez a western mítosz. De még nem válik teljesen tisztává és teljesen egyértelművé, de már sokkal, de sokkal finomabb képet kapunk. És Little Bill is egy nagyon érdekes figura, aki már azért részben a saját tornácának az ácsolásával van elfoglalva, amit elront, mert nem egy jó ács, és ilyen pitjáner problémái vannak, ami egyszerűen megengedhetetlen egy western figurán, hogy egy rosszul ácsolja. Jó, de az egész teljesen pitjáner, egy $1000 zajlik az egész cselekmény. Sőt, tehát itt nem egy félmilliós vonatrablásról van szó, vagy valamilyen nagy dologról. Olyan dologról van szó, talán nem lőjük le ezzel a filmnek a poénját, de mert rögtön így kezdődik a film, hogy két marhapásztor bejön a városba, és az egyikőjük akiket kineveti a prostituált, hogy kicsi a méret, és ezért összevagdalja a prostituált az illető, a másik marhapásztor meg ott van. Tehát mind a ketten elkövetnek egy bűnt, az egyik az tényleg mondjuk azt mondjuk egy komolyabb bűn, de hát rögtön úgy adódik tovább a történet, hogy levágta a fülét, kiszúrta a szemét. Azért ez levágták. Igen, ez azért nem igaz, mert egyrészt csak az egyik őjük csinálta, másrészt tényleg megvágta az arcát, ami borzasztó dolog, de nem az történt, ami. És aztán velük, ami hőseink, a jók, a jó fiúk úgy számolnak le, hogy annál kegyetlenebb és igazságtalanabb elképzelhető se lenne. De nem úgy igazságtalan és kegyetlen, hogy hidegvérrel odaáll és megöli, hanem úgy kegyetlen és igazságtalan, hogy nagyon ócska módon csak félig találja el, kivérzik, a hasából ömlik a vér, közben szomjas, és még azért adnak neki inni, mert nyomorult, ilyen... és mindenki sajnálja igazából. Nem, ez a film, ez leszámol azzal a ócska és mocskos és hazug és rohadt mítosszal, hogy olyan nagyon könnyű ölni, meg hogy egy kicsit is vagány. Igen, hogy ez kicsit se vagány. Igen, hogy megmutatja, hogy ez nyomorúságos és borzalmas és undorító és kegyetlen, és csak egyféleképpen lehet átvészelni, hogyha folyamatosan iszol. Hogyha nem józanodsz ki. Mert abban hogy a pillanatban, hogy kiózanodsz, abban a pillanatban elkezdesz rettenetesen félni attól, hogy bármelyik pillanatban megdögölhetsz, és elkezded érezni annak a borzasztó erkölcsi súlyát, hogy milyen megölni valakit a te fajodból. Mert ez az állatvilágban sem működik ám. Tehát ez nem működik. Az állatvilágban is vannak ezek az agancsos állatok, összeakadnak, kiderül, hogy melyik az erősebb, a másik meg elhúz. Tehát ilyen, hogy gyilkoljuk egymást. egy fajon belül. Ez evolúció ellenes. És ez nem működik. És rohadtul nehéz. Nem működik, ez nem működik. De évmilliók evolúciója üvölt ellene minden sejtetben, hogy megölj valakit a fajodból. És ez a film, a Nincs Bocsánat, az erről szól, hogy hazugság ez az egész mítosz. És lerombolja a sárga földig, és olyan drámai erővel, amilyet csak el tudtak képzelni. Könnyű egy ilyen filmet elrontani a végén. Ennek a filmnek nem mondom el, hogy mi a vége, de én azt gondolom, hogy az is nagyon szépen zárja vagy nem zárja le a történetet, és hát olyan sztárparádom még egyszer, mint Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman és Richard Harris, hát azt hiszem ennél nem kell jobb. Végig mehetünk az erőszaknak a körein, és a Schofield kölyöktől, az angol bobon keresztül Ned Logan társaságában, Little Bill Duggettnek a nyomása alatt, és végül Bill Money-nak a felszabadító seregétől övezve elérhettek oda, amely a Western mítosznak a legmélye, ahol semmi más nem találtok, mint félelmet és szégyent. Még mindig itt vagyunk, kedves hallgatóink, a valaha volt legjobb Oscar-díjas filmek 10-es listájával, szigorúan a legjobb film kategóriában Dinyés Gergő és Puzsér Robert a mikrofonok mögött, 0629. A legjobbak legjobbai. Ezek lesznek azok, és még hátra vannak javából. 0629986986 az SMS számunk, radiokafé@radiokafe.hu az e-mail címünk, ez a hét mesterlövésze. Az SMS-ekre néhány szót fordítsunk, csak nem a Pulp Fiction lesz a következő, kérdezi a kedves SMS író. Nem, mivel a Pulp Fiction soha nem lett Oscar-díjas, sem a legjobb film kategóriában, sem semmi másban, bár jelölték, de nem merték odaadni neki. Helyette a Cannes-i nagy díjat kapta meg, az Aranypálmát, és azt gondolom, hogy az sokkal jobban áll a Pulp Fictionnek tekintettel arra, hogy egy kiváló filmről van szó. Aztán itt van még egy SMS író, aki a Gandhira reflektál, vagyis a Gandhi című filmmel elhangzottakra, amelyeket felidéztünk itt az adásban. Kár, hogy képes vagyunk vakhittel elhinni azt a hülyeséget, írja az SMS író, hogy ha megölsz valakit, kiválthatod a bűnöd azzal, hogy felnevelsz egy másikat. Végtelenül tudatlanok lettünk, írja a TL. Így van, teljesen egyetértek az SMS íróval, mert ez egy botrány, hogy valaki úgy gondolkodik, hogy fölnevel mondjuk 13 gyereket, mint nevelőszülő, és akkor tök jó, mert amikor a harmadiknál tart, akkor már 3 gyereket ölhet meg, amikor a hetediknél, akkor már 7-et, és a végén, amikor 13-at fölnevelt, akkor 13 gyerek mészárosa lehet, és tök rendben van, nem jut a pokolba. Igaza van az SMS írónak, tökéletesen egyetértek, megértettük egymást. Azt hiszem, hogy a kedves SMS író nem értette meg azt, amit Gandhi mondott. Nem teszel jóvá. Nem lehet jóvá tenni azt, hogyha megöltél valakit soha, mert ő visszafordíthatatlanul meghalt, és ő elveszett, és ő egy egyedi és soha vissza nem térő lehetőség. Ez pontosan így van. Tudjuk, hogy így van. Csak hogy egy szenvedő embernek, akinek bűntudata van, mert gyilkolt. A kegyelem az arról szól, hogy kell adni neki egy mentővet, vagy kell adni neki egy pókfonalat, ami visszavázhat. És meg kell, hogy váltsa magát, hogy meg kell, hogy tudja váltani magát. És ha meg tudja váltani magát, az csak úgy tudja, hogyha megvált valakit, hogyha megvált valaki. És ő maga megváltó lesz ebben a helyzetben. És ez a dolog a kegyelemről szól, arról szól, hogy kell adnod neki egy receptet, hogy hogyan teheti jóvá ezt a dolgot, mert azzal sem hozod vissza a halottat az élők sorába, hogyha még egy embert feláldozol. Nincs értelme még egy embert feláldozni. Viszont, hogyha ő megfog egy olyan kis muzulmán gyereket, akinek megölték a szüleit és árva lenne, és ő azt fölneveli és muzulmán hitben, ez egy jóféle recept arra, hogy megváltson valakit, és egy jóféle recept arra, hogy megváltsa magát. És itt nem arról van szó, hogy ezzel nem semmi az igazságról sétette. Van szó. Azt értette félre, bocsássál meg, azt értette félre a kedves SMS író, hogy itt nem az igazságról van szó, hanem a kegyelemről, a szeretetről. Nem arról van szó, hogy ez a jóvá tette, hogy nem felelős a korábbi bűnért, hogy akár nem kell bűnhődni a bűnéért. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy képzeljünk el egy országot, ahol a muzulmánok és a hinduk tömegesen ölik egymást, és utcai zavargásokban mészárolják nem csak egymást, hanem egymás gyermekeit. Akkor ebben az országban mi mutathat ebből kiutat? Az, hogyha minden bűnössel leszámolunk, és ezzel tovább, mert hát ez a mészárlás, ez a zavargás, azért indult el a zavargás, mert mindig bosszút álltak valami előzőért, vagy az a kiút ebből, hogyha teljesen radikálisan és merőlegesen kilépünk ebből. Na jó. Egy szó mint száz. Következik a top 10-es listánk további helyezettjeinek sora. A 10. a Gandhi volt, a 9. a Nincs Bocsánat, a 8. pedig... Mai listánk 8. helyének birtokosa. Listánk 8. helyezettje az amerikai szépség. Ez egy egészen kiváló film. Egy extrémen kiváló film. Egy nagyon-nagyon új film, azt hiszem listánkon a legeslegfrissebb film. Hát ez is egy furcsa dolog, hogy 10 éves a legfrissebb. 1999-ből Sam Mendes rendezésében, Kevin Spacey-vel a főszerepben, aki végre megkapta azt a szerepet, amire hivatott. Parádésen. Fantasztikus. Tehát, hogy, és egy film szintén a megváltásról szól. Arról, hogy sosem késő. Arról, hogy sosem késő újrakezdeni, és arról, hogy sosem késő megvilágosodni. És arról, hogy sosem késő kinyitni a szemed. És tisztán látni, és vonatkozás nélkül látni. Én nekem voltak félelmeim ezzel a filmmel kapcsolatban. Én nem láttam 10 évvel ezelőtt, most láttam csak ezt a filmet, elég szégyen, mert nagyon alapműről van szó, hogy ugye ez a kisvárosi, vagy kertvárosi rémálom, amikor fegyelmezetten ülni kell az asztalnál, és a vacsorához a feleség nem csak, hogy elkészíti a legfinomabb ételt, hanem még zenét is rak benne, gyakorlatilag megöli a férjét, és így tovább, és így tovább, tehát a munkarobotja, a szomszédok, a kert. És az egészhez tartozó képmutatás. Igen, az egészhez tartozó képmutatás, ez egy borzasztó dolog, de ez egy kicsit egy közhely, nem is kicsit egy közhely. Nagyon sok film szólt erről, ugye van tévésorozata, a született feleség konkrétan egész sok mindent ebből a filmből lopott, nyugodtan lehet ezt a szót szerintem használni, tehát formai dolgokat is átemelt. Leginkább formai dolgokat emelt át, úgy vélem. Most nem menjünk ebbe bele, az egy másik dolog, én csak azt akarom mondani, hogy egy kultúránkban egy közhelyé vált, és ezért féltem, és megmondom őszintén, hogy a film első fele nekem nem is annyira tetszett, amikor ezt a világot mutatja be, hogy jó, persze tudjuk, hogy rossz az amerikai kertvárosba élni, basszus, hát nagyon tudom őket sajnálni ott. De a film attól nagyon, nagyon jó film szerintem, hogy a második fele, ez a bizonyos megváltás történet, ez megtörténik. Tehát egyszer csak, ebből a szempontból nekem a Hivatali patkányokra emlékeztetett ez a film, egyszer csak valaki kikattan ebből a rendszerből. Tehát valaki úgy gondolja, hogy ezt ebből a rendszerből egész nyugodtan ki lehet szállni, és nem ostoba módon száll ki belőle, hanem egy ilyen buddhaszerű bölcsességgel, tényleg. Igen. És bár a film tragédia, és talán ezzel megint nem tövünk le valamilyen pont, hogy tragédia, egyáltalán nem tragédia. És mégis happy end. Happy end a vége, ami megmagyarázhatatlan, hogyha az ember a történetet meséli el. Ja, de hát a film úgy kezdődik, hogy Lester Burnham azzal kezdi a filmet, hogy egy hónap múlva én már meg fogok halni. Tulajdonképpen bizonyos értelemben már most halott vagyok. Tehát így nem árulunk zsákba macskát. Lester Burnham, a film főhőse, Kevin Spacey az ő szerepében gyakorlatilag, mint halott ember játsza végig a filmet. Sőt, igazából a végén, amikor meghal, akkor azon kapjuk magunkat, hogy ez az ember, ez nem tragikus módon befejezte az életét, vagy lezárult valami, hanem tökéletes ívet zárt az életében, és a megfelelő pillanatban, amikor tényleg legközelebb volt az éghez, akkor egyszerűen csak átpattant oda. Hát vagy úgy is lehet fogalmazni, hogy 42 éves korában indul a film, amikor azt mondja, hogy ő már szinte halott, és egy év múlva meg is fog halni, hogy valójában addig volt halott, és azt az utolsó egy évet az volt, vagy tök mindegy, hogy mennyit, de azokat az utolsó időket, azokat élte meg, és nem a halálában halt meg, hanem az az élete volt, az, ami egy halott élet volt. De ez egyszerűen csodálatos, és nem csak Kevin Spacey a csodálatos, hanem legalább annyira fantasztikus Annette Bening, Carolyn Burnham szerepében. Ja, a feleség. Hát tehát az amerikai édesanyának ezt a törtető, förtelmes, hazug prototípusát nem tudom, hogy ő valaha az életben látta-e ennyire jól megformálni. Tehát és itt nem arról van szó, hogy Carolyn Burnham hazudna, vagy mit hazudik az életében, mert úgy frontálisan nem hazudik ő annyiszor, hanem maga az élete, maga a lénye egy hazugság. Itt a létromlásnak egy olyan szintjéről van szó, ez is egy közhely, hogy élethazugság. De a Carolyn Burnhamet kell látni, minden mozdulata, minden gesztusa, az egész viszonya a férjéhez, a viszonya a munkájához, a viszonya a családjához, a viszonya az életéhez, a viszonya a szerepeihez. Egy akkora mérhetetlen nagy hazugság. És a Lester Burnham, a férj, az ezzel szembesül, és ebből így tulajdonképpen annak a hatására, hogy egy kicsit betép, meg egy kicsit elkezd gyúrni, így ugye valahogy kihullik a régi életéből és a régi szerepeiből. És az, a cím ugye az, hogy amerikai szépség, és nagyon érdekes, hogy hát van a filmben egy szép lány, egy szép fiatal lány, de elsőre azt hihetnénk, hogy talán ő az amerikai szépség, vagy valami ilyesmi. Bizonyos értelemben ő is az amerikai szépség. Egyébként Mena Suvari, aki a múltkorában említett Út a pokolba című filmben a fiatal 12 év körüli, de már igencsak kancás lányt alakítja. Na, de az Út a pokolba tökéletesen megmutatja, hogy hova jut el az amerikai rémálom, az Út a pokolba című filmtől az amerikai szépség. Vagy mi a dolognak a háttere? Egyébként az amerikai szépség az lerombolja az amerikai álomba vetett hitünket. A sárga földig lerombolja. Egyébként, miről szól a film, azt kérdezem. Bocs, csak a címre akartam utána elnézést, hogy ugye a második olvasat az, amit mondasz, az amerikai szépség egy nagyon ironikus cím, hogy na ez a szépség, ez az amerikai szépség. De van szerintem egy harmadik olvasata, és ugye az a szépség, amit megtalál Lester Burnham. Amit meg lehet találni ebben a világban is, és az tényleg egy metafizikai értelme vett szépség. Vagy amit Ricky Fitz a Wes Bentley. És ez lett volna a negyedik. Ugye az a szépség, az pedig egy zacskó. Ezt azoknak mondom már, akik látták a filmet. Nyilván ez a furcsa mondat nem érthető. Egy nagyon zacskó, amivel játszik a szél. Annál nagyobb szépség nincs is. És tényleg csodálatos. Tehát tényleg valami, és a zenéje a filmnek, meg az egész hangulata keresztül hoz valamit. Ez a film Amerikáról szól, és a szépségről szól. Én még ennyire szép filmet a szépségről, mint az amerikai szépség, és ennyire egyetlenül leleplező filmet Amerikáról, mint az amerikai szépség, eddig nem láttam. És még annyi, egy nagyon kis finom apróság, hogy a rendező, ugye a kiváló Sam Mendes, ő ugye nem amerikai, hanem brit. Talán ezért látja ilyen pontosan és is jól ezért látja, hogy ő ugye megkapta a legjobb rendezőnek a járó Oscart, megkapta Kevin Spacey is, hát mi lett volna, ha nem kapja meg, szerintem akkor kapára, kaszára kap a félország, vagy nem tudom ki. Annette Bening is megkaphatta volna. Annette Bening is megkaphatta volna egész nyugodtan. 5 Oscart söpört be összesen a film. Szóval a 8. helyezettünk a valaha volt legjobb Oscar-díjas filmek listáján az amerikai szépség. A 7. Ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A Hidakváj folyón. 7. a Hidakváj folyón. Ez, ha nem tévedek, akkor a legrégebbi. Tehát ez 99 amerikai szépség, ő volt a legújabb film a listánkon, de a Hidakváj folyón az pedig pont az ellenkező véglet, tehát 57-es film, már alig-alig van kapcsolódásunk ahhoz a korhoz, hát hány éve is volt? 52 éve, de furcsa ebbe belegondolni, egy 52 éves film, és hát teljesen más világ, mert egy nagyon szórakoztató film. Nagyon szórakoztató és nagyon tanulságos. Az utolsó percig jól szórakozunk. És nem is nagyon harcolnak benne, de ilyen jó filmet a háborúról, a háború lélektanáról, meg a háborúnak a valódi jelentéséről még nem nagyon láttam, hogy a háborúban a hagyományos értelemben vett értékek, azok tótágastálnak, és valami teljesen mást jelent minden. Ez viszont egy szinte teljesen brit film, tehát bár amerikai közreműködéssel készül, de ez nagyon brit. Ez nagyon brit. Ez nagyon brit ez a film, és utaltunk ugye a Gandhi esetében arra, hogy a brit hozzáállás, na ezt itt egy másik oldalról látjuk a brit hozzást, és annak a nagyon durva paródiáját, tehát a britek saját magukból itt nagyon kőkemény hülyét csinálnak. Az Alec Guinness játsza Nicholson ezredest, a film egyértelmű főhősét, az az Alec Guinness, aki Obi-Wan Kenobit játszotta még a Star Wars-nak a 4. epizódjában. A természetesen megkapta Csillagok is háborúja, vagy az Oscar-t. A New Hope című epizódban. Ő a klasszikus Obi-Wan Kenobi. Oscar-díjat is kapott a Hidakváj folyón című filmért, és hát nem is véletlenül. David Lean a rendező, 1957-es filmről van szó, de olyan parádésan szórakoztató, hogy nem fogjátok elhinni, hogy 57-ből. Én kifejezetten nem szeretem a háborús filmeket, valahogy nem tudtak engem megragadni, és az a helyzet, hogy olvasgattam fórumokon, meg ilyen helyeken véleményt erről a Hidakváj folyónról, és az a benyomásom támad, hogy akik kifejezetten szeretik a háborús filmeket, ezt egy nagyon gyenge háborús filmnek tartják, elég kevésben a lövöldözés, nincsenek tankok egyáltalán, repülőgépek ez is nem igazán háborús film, ez nem igazán háborús ez a háborúban film, játszik, ez egy fogolytábor dráma. Szerintem ilyennek kéne lenni egy háborús filmnek, mert közben nem arról van szó, hogy ugye halljuk, hogy fogolytábor dráma. Fogolytábor dráma, jaj, biztos ott szenvednek, akkor a kegyetlenek az őrök, hősiesek a rabok. De csak addig, amíg Nicholson ezredes át nem veszi az irányítást, mert onnantól Kicsi Britannia lesz. De nem erről van szó, tehát a fogolytáborban sem úgy történnek a dolgok, ahogy várnánk. Az egész filmnek a vonalvezetése többszörösen meg van csavarva, minden szereplő eléggé határeset, hogy hősnek nevezhető-e, vagy antihősnek esetleg, és az egész filmnek ettől egy figura van, akivel egyértelműen azonosulni lehet, az Clipton, az orvos. Hát meg Shears elvileg hát az orvos aki a, az, aki, aki az amerikai, az egyetlen amerikai a Shears. Az egyetlen az, amerikai, aki nagyjából normális, az orvos pedig azt az örök normalitást képviseli, akit az orvosok szoktak az irodalomban hagyományosan ugye képviselni, aki kimondja a végén, hogy mi az az őrület. Jó, hát mi a filmnek az a legfontosabb motivuma és szerintem az alapvető tragikuma? Ez a Nicholson ezredes, aki egy angol ezredet, egy brit ezredet vezényelt a második világháborúban a keleti fronton, japán fogságba esik. És ennek a Nicholson ezredesnek olyan megveszekedetten nagy brit büszkesége van, és annyira büszke, és annyira veri magát arra, hogy a brit hadsereg, meg a gyarmat birodalom, meg az ő legyőzhetetlenségük mítosza, meg a királynő, meg az Isten tudja, hogy egyszerűen akkora egója van, hogy nem hajlandó belemenni ebbe a szituációba. Nem hajlandó tudomásul venni, hogy őt legyőzték, hogy ő most egy hadifogoly, hanem ő továbbra is. Hát az, hogy most ő fegyveresen kikapott, az őt nem érdekli, akkor majd más fronton fog harcolni, és belekezd egy civilizációs háborúba a fogolytáborban, amire majdnem rámegy az élete, majdnem rámegy az összes tisztnek az élete, de megfordul. Tehát megfordul az egész hagyományos katonai doktrína. A hagyományos katonai doktrína az, hogy a tisztek pihennek, a közkatonák meg dolgoznak, illetve háborúznak. Ezzel ellentétben mi történik a táborban? A tisztek egyenként büntető barakba kerülnek, a közkatonák azok pedig szabotálják a munkát, és fürdőznek a Kvály folyóban, és röhögnek a japánokon. Gyakorlatilag, és ezáltal, hogy ezt a húzást megcsinálja, át tudja venni a hatalmat a táborban, és a Saito ezredessel szemben gyakorlatilag ő lesz a főnök, ő lesz a góré. Miért csinálta ezt? Kizárólag azért, mert nem volt képes arra, hogy elfogadja és tudomásul vegye, hogy vesztett. Nem tud veszíteni. Az egész történetet, az egész harcot átviszi egy másik területre, egy civilizációs hadszintére, ahol majd ő győzni fog, és itt elkövet egy árulást. Mert a háborúban, a háborúnak a keretei között nem működnek a hagyományos humán értékek és a hagyományos humán normák. És ez az, ami... És ez az árulás lépésről lépésre történik meg, és a filmnek a legvégén, a legkatartikusabb pillanatban jön rá arra Nicholson ezredes, hogy úristen, mit csináltam? Elárultam a hazámat! Mi lehet a legabszurdabb válasz arra, ha az emberrel egy japán hadifogoly táborban föl akarnak építeni egy hidat? Hát a legabszurdabb válasz az, hogy megcsinálja, de olyan gyorsan, ahogy lehetetlen, olyan jó minőségben, ahogy csak egy brit képes, úgy, hogy az örök életnek tartson, és az fölrobbantani se lehessen. Ez Nicholson ezredesnek a válasza, amely végtelenül abszurd, és végtelenül végül is... És nagyszerű. Ez egy nagyszerű válasz, nagyszerű. Csak a háború keretei között ez nem működik, ez egy árulás. És ki itt nem lehet együttműködni az ellenséggel. Pozitív fős Nicholson ezredes-e, vagy sem, ez egy nagyon jó kérdés végig kőkeményen a filmben. És nincs rá válasz. Nincs válasz. A Híd a Kvály folyón az azért egy nagyszerű film, mert sok film szembefordult már a háborúval. De a legtöbb film az amorálisan fordult szembe a háborúval, mint például a Tizedes meg a többiek című film, vagy mint például a Kelly hősei című film, tehát hogy a morált azt így hagyjuk, és lássuk, hogy miről szól ez valójában. Aztán volt olyan néhány olyan film, amely immorálisan viszonyult a háborúhoz, ez a film viszont morálisan fordul a háború kérdéséhez, és teljesen lerombolja a háború mítoszát, meg a hősiesség mítoszát. Ezért egy zseniális film a Híd a Kvály folyón. Nagyon jól szórakoztam, amikor megnéztem, ezt mindenkinek teljesen, egy családba, nagymamától, unokáig, tényleg mindenkinek ajánlom. Szórakoztató és tartalmas film. A toplista mai 6. helyezettje. Toplistánk mai 6. helyezettje a Miss Daisy sofőrje. Hú, ez egy de jó film. Ez egy nagyszerű film. Ez egy igazi rejtett gyémánt. Második Morgan Freeman film. Második Morgan Freeman film, remélem, hogy Morgan Freeman ott volt a legjobb Oscar, vagy hollywoodi színészek között, még pedig nagyon előkelő helyen, ha kihagytátok, hát szégyeljétek magatokat. Ez egy olyan rejtett gyémánt, hogy 89-ben kapott ugye legjobb filmes Oscart, furcsa módon alig volt ilyen az Oscar történetében, nem is jelölték a rendezőt érdekes módon Oscar-díjra, és hát bár 89-ben Bruce már... Bruce Beresford, már, teljesen ismeretlen már, rendezőről van szó. Már éledezett a tudatunk, tehát 89-ben már úgy hallottunk arról, hogy Oscar-díj, tehát ez nem az igazi antivilág volt, de erről a filmről valahogy senki sem nagyon hallott, senki sem nagyon látta, mindenkinek kimaradt. Én alig találkoztam valakivel, aki egyáltalán tényleg hallott volna erről a filmről, közben pedig egy parádésan jó filmről van szó, parádésan jó színészi játékkal. Nagyszerű filmről van szó. Jessica Tandy és Morgan Freeman. Egy igen. Igazán klasszikus vonalvezetésű, egyszerű és nemes történetről van szó. Igazából a hatalomról is szól, a barátságról is szól, a szeretetről is szól, a kegyelemről is szól. Ebben a filmben az a meglepő, hogy alig történik benne valami, az sincs rendesen kifejtve, tehát nagyon gyakran úgy tehát értjük, hogy mi történik, de nincs szájba rágva. De a jelenléknek súlya van ebben a filmben. De rettenetes sok dologról szól egyszerre. Tehát rettenetes, például az öregségről. Az öregségről nagyon keveset beszélünk, és nagyon kevés film készül, és ez nagyon hitelesen és nagyon szépen szól az öregkorról ez a film. Hans Zimmernek a zenéjét érdemes megemlíteni, mert gyönyörű zenéje van a filmnek, hát a Hans Zimmert azt nyilván ismeritek, hát hogyha is láttátok az Eső embert, ami szintén egy Oscar-díjas film a legjobb film kategóriában, hát annak is Hans Zimmer szerezte a zenét, és milyen kiváló. De nem csak ezért emlékezetes film, és főleg elsősorban a Morgan Freemannek az a mélységes méltósága, amit utána Hollywood nagyon nagy erőkkel aknázott ki, és minden létező filmben a bölcs öreget kellett a Morgan Freemannek eljátszani, de hogy az a bölcsesség és méltóság, ami sugározni hát, tud arra a csávóról. Ez az a film, amit kivételesen neszinkronnal nézetek, ugyanis olyan zseniális, hihetetlen déli fekete akcentusba beszél Morgan Freeman, amit egyszerűen elvileg lehetetlen magyarul visszaadni. Nem, ez a film arról szól, hogy hol végződnek a szociális szerepek, és hol kezdődik az emberség. Az intimitásról szól, hogy be lehet-e valakit úgy engedni az életedbe, hogy nem engeded be az életedbe. Ugye ez az amerikai délnek ez egy nagy problémája, ahol a feketék szemszögéből sokszor látjuk a történetet, hogy elnyomottak, stb. De a fehérek szemszögéből, akik beengedik a fekete szolgálót az életükbe, a legkőkeményebben, és úgy válik családtaggá, hogy közben nem, persze nem családtag, és ez egy nagyon bonyolult összetett viszony, hogy milyen hatással van ez az emberre, erről ez a film nagyon szépen, nagyon értékesen beszél. És hogy hol végződik a cseléd és főnök, és hol kezdődik az emberi és baráti viszony, és hogy milyen is az öröksége a rabszolgatartásnak Amerikában. Hogy mit hagyott hátra ez a szellemiség, hogy mi maradt vissza belőle, és hogy hogyan enyészik el. Mert hogy azzal, hogy felszabadították a rabszolgákat, azzal nem szűntek meg. Nem szűnt meg ez a kérdés, hanem ez így megmarad, ahogy fönnmarad. Ami nagyon érdekes, hogy nem polgárjogi oldalról közelíti meg a kérdés, bár az is egyértelműen előjön, hanem emberi oldalról, ami nem olyan fekete meg fehér, hanem inkább valahol a szürkében van. Nagyon egyszerű történet. A Morgan Freeman, egy öreg sofőr, aki Jessica Tandy által játszott, Daisy Wörthennek lesz a sofőrje. Egy még idősebb hölgynek. Igen, egy idősebb hölgynek a sofőrje, és az ő barátságukról, évtizedeken keresztül igen. tartó kapcsolatukról szól ez a film. Nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon-nagyon-nagyon szép képekkel, és nagyon-nagyon szép, és nagyon-nagyon tartalmas és erős dialógusokkal, anélkül, hogy egyetlen egy fölösleges szó is elhangzana belőle. Ez a hatodik helyezettünk, a Miss Daisy sofőrje. Még mindig itt vagyunk, kedves hallgatók, ez a Rádió Café, a Rádió Cafén a hétmester lövésze, a mikrofonok mögött Dinnyi és Gergő és Puzsér Róbert. 0629986986 az SMS számunk, ezen várjuk a hozzászólásaitokat. Rádiókafé@rádiókafé.hu az e-mail címünk. Nekem a kanapé jelenetben a legélesebb a férj-feleség kontraszt. Gondolom, hogy ez az amerikai szépségre vonatkozik, amikor Lester Burnham megpróbál rámászni a feleségére, aki, és már alakul is a szex, tehát már így látszik, látszik, hogy így kezdenek visszatalálni a régi útra, kezdik kívánni egymást, ahogy régen, milyen jó is lesz, és akkor így hirtelen nagyon úgy tűnik, hogy Lester még a végén kiönti a sört, tehát kilötyköli a sört arra a gyönyörű kanapéra, amely kanapét ők mennyiért vásároltak, és milyen gyönyörű, és mennyibe került, és milyen kényes, meg mennyire érzékeny, és a sört, az a legnevetségesebb az egészben, hogy ugyan mi történik, hogy a kilötyköli a sört, hát nem a vörös bort, tehát még csak arról sincsen szó, a sör az nem hagy oltót, vagy ha hagy, akkor is mi van, az az életünk, és akkor vetődik fel az alapvető kérdés Lester Burnham részéről, hogy most akkor mi vagyunk a kanapéért, vagy a kanapé van értünk. Mi a cél, és mi az eszköz, és mire való az amerikai álom, mire való ez a folyamatos törtetés? Arra, hogy megvásároljuk az életünknek a különböző kellékeit. Megvan a megfelelő kifejezés, a kellékeit, azokat a kellékeket, amelyek majd meggyőznek minket arról, hogy boldogok vagyunk. Így van, így van. Ezek a kellékek azért kellenek, mert megtanultuk, kell, vagy a boldogság kell. Megtanultuk a tévéből, és megtanultuk a hétköznapokból, a barátaink és szomszédaink életéből, hogy ezek a külsőségek a boldogságnak a jelei. Ha ezek a külsőségek megvannak, és ha nem ömlik rájuk a sör, főleg ha nem ömlik rájuk a sör, akkor mi biztos boldog emberek vagyunk. Ugye mi boldog emberek vagyunk. Ugye mi nekünk érdemes volt eladni a lelkünket az amerikai álomért, hiszen most itt a kanapé. És erre ez nem akkor a legélesebb, mikor tényleg a boldogsággal szembe kell a boldogság kellékét választani. Tehát ez Igen. A boldogság kontra boldogság kelléke. Na azt hiszem, hogy az amerikai álom kudarca az abban a pillanatban sűrűsödik össze tökéletesen. Úgyhogy zseniális film mindenféleképpen. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon. Az éjféli cowboy. Nem biztos, hogy ismeritek ezt a filmet. Hát, hogyha azt mondtam, hogy Rejt egy gyémánt a Miss Daisy sofőrére, mert kevesen hallottak róla, hát erről jóval kevesebben hallottak, 20 évvel korábbi, azaz pontosan 40 évvel ezelőtti film, 1969. Egy olyan film, ami nevével ellentétben természetesen nem egy western film, viszont annyiban kapcsolódnék a Nincs Bocsánat című filmhez, hogyha arra azt mondtam, hogy megvisel megnézni, lehetne annak a filmnek a címe, az is, hogy Nincs igazság, ugye. Ez a film viszont mindenkinek ajánlható, aki azt szeretné, hogy borzasztóan rossz kedve legyen. Aki szeretné olyat nagyon nyomorultul érezni, nagyon nyomasztó dolgokkal szembesülni, és egy teljesen abszurd, örömtelen világba tudni magát, nagyon ajánlom. John Schlesinger rendezésében 1969-ből Dustin Hoffman és John Voight főszereplésével, ugye John Voight az Angelina Jolie-nak a papája, mostanában általában FBI főnököket játszik. Elnézést, de tehát ebben a filmben annyira kiválóan, annyira hihetetlenül jól játszik nagyszerű, John Voight. Én azt gondolom, hogy Dustin Hoffmanról mindenki egyöntetően jó véleménye van, vagy jó, elég de sokan. Ebben a filmben elképesztő de, a Dustin de Hoffman. De én azt gondolom, ebben a filmben John Voight még jobb, de most ne is versenyeztessük őket, mind a kettő kiváló. Csak hogy az hogy mint Angelina Jolie papája, már elnézést, de szóval azért körülbelül 2 másodpercet dolgozott, és az eredmény az azzal arányos. Viszont ez a film, ez olyan, hogy John Voight nevét ön értékén abszolút érdemes megjegyezni, teljesen független attól egyébként van állítólag egy lánya. A Dustin Hoffman annak idején körülbelül 10-15 éven keresztül kapott állandóan ilyen outsider szerepeket, ilyen nyomorult csatorna töltelékeknek, meg mindenféle ilyen fura freakeknek a szerepét, és senki nem játszotta úgy, mint ő. Senki nem volt képes egy olyan figurát, mint például ez a Rizzo. Ez egy Rizzo, az azt jelenti angolul, vagyis magyarul, hogy patkányka, vagy a kicsi patkány. Hát, valami a rejt az mindesetre patkányt jelenti. Hát ez ilyen kis patkány. Az olyan figurát, tehát egy ilyen igazi csatorna tölteléket, és nincs is így, hogy mondjam, erkölcsileg az ő nyomorultsága egy kicsit is fetisizálva. Tehát, hogy egy ilyen kis rohadék, és ha tudja, akkor ellopja a pénztárcádat, ugyanakkor viszont ki van éhezve a szeretetre, és egy, hogy mondjam, egy nagyon furcsa barátság, és egy nagyon-nagyon nyomasztó karrier, egy sejen fiú karrier, amit végigcsinál. Hát ez nem is karrier ráadásul. Bizonyos Joe Buck, a legrosszabb értelemben vett karrier, igen. Szóval, hát mint egy rockkarrier. Valószínűleg egy Cheyenne fiú karrier az sosem igazán dicsőséges, de ez különösen nem arról szól. Láttál olyan filmet, amelyik ilyen kegyetlenül számol le az amerikai álommal? Mert ha van olyan film, amely az amerikai szépségnél még kegyetlenebbül számol az amerikai álommal. És ráadásul ez igazán az amerikai álom, az amerikai szépség az amerikai életformáról szól. De az amerikai álom, az a célképzete. Nem. Az amerikai álom az azt jelenti, ezt rosszul használtad az előbb, csak nem akartam kötözködni, de ha már így előhoztad, hogy lehetsz valaki, hogyha keményen és dolgozol és ügyes vagy, akkor te elérheted a céljaidat. De létezik az amerikai álom élet, és ezek a célok jó, azért csak az amerikai szépségben vannak. Oké, de azt nem amerikai álomnak hívják. Az amerikai álomnak azt hívják, hogy a garázsodból lehetsz milliárdos. Az, hogy akár a vadnyugaton megcsinálhatod a szerencsédet az aranyásással, vagy az akármivel, az amerikai álom. És ez tipikusan az amerikai álomcsődje, ez az amerikai álomcsődje, amikor erről derül ki, hogy nyomorúságos. Egy pillanatra visszautalnék arra, hogy ki a jobb színész, vagy ki nem, picit neked lesz igazad az Oscar-díj bizottság szerint, ugyanis ez az a ritka film, hogy mind a két férfi főszereplőt nem másra, mint ugyanarra a díjra, a legjobb férfi főszereplő Oscarra jelölték. Nem tudom, arra, hogy a Dustin Hoffman mellékszereplő lenne. Nem tudom, hogy van-e ilyen film, lehet, hogy volt, de hogy a két főszereplőt mind a kettő... Igen, és mind a kettő jelölt volt a legjobb férfi főszereplő díjára, és egyik se kapta meg. Kivéve Dustin Hoffman. Ja nem, bocsánat, Dustin Hoffman se kapta meg, igen, elnézést, butaságot mondtam. Dustin Hoffman sem kapta meg, és egyikőjük sem kapta meg, még a Golden Globe-ot sem, viszont a film maga kapott 3 Oscart, legjobb film, legjobb rendező, legjobb eredeti forgatókönyv. Tehát igazából döntetlen a játszma, talán annyit mondhatunk, hogy a britek, ők Dustin Hoffmant díjazták a BAFTA-val. Ez szerint Dustin Hoffman egy hajszával talán jobb színész, mint John Voight ebben a filmben. Joe Buck, fiatal, középnyugati álmodozó, úgy dönt, hogy meg fogja vívni ezt az amerikai álmot, mármint ezt a harcot az amerikai álomért, és győzedelmesen fog kikerülni, fölmegy New Yorkba. Mosolyogva indul New Yorkba. Igen, és megpróbálja a karrierjét az ő szép és jól kisportolt testére alapozni, mivel hogy New York tele van mindenféle pénzes macákkal, öregasszonyokkal, akiket jól meg lehet döngetni, és azért jó pénzeket lehet fölvenni. Csak és mint Cheyenne fiú, ő ki akarja kaparni a saját gesztenyéjét. Csak hogy az álom eleve bűzlik, tehát nem csak arról van szó, hogy az egész megvalósítás, ez nagyon problematikus, és egyáltalán kérdéses, hogy ezt nevezhetjük álomnak, hanem az elejétől kezdve belelátunk tulajdonképpen a főszereplő fejébe, Joe Buck fejébe, és azt látjuk, hogy ezek belül sem igazán stimmelnek ezek a dolgok, mert például az, hogy ő jó a nőknél, az körülbelül onnan veszi, hogy a nagymamának a barátnője, az, amikor ő 9 éves és Trump kisfiú volt, és a nagymama nevelte, akkor mondta, hogy ó, milyen szép kiállású gyerek leszel, te leszel majd a legszebb kávboly a vidéken. Tehát az ő egész egója egy borzalmasan ingatag alapokra van építve. Ugye nem derül ki sosem egészen pontosan, mi történt, de volt valamilyen tragikus esemény egy szerelmével kapcsolatban, ilyen álomszerű képekben látjuk felidézve, mert nem lehet tudni biztosan, hogy mi az igaz és mi a nem igaz, valamiféle megerőszakolást is látunk. Ebben a nyomasztó világban élő, mosolyogva és rágógumizva, és minden nőre rámosolyogva, de igazából azok a nők már Texasban sem mosolyogtak rá vissza olyan egyértelműen, mint ahogy ezt ő gondolni szeretné, és New York Cityben pedig tökéletesen elveszett. Tehát úgy, mint amikor egy, nem tudom én, egy zsiráfot a jégtáblákra vetnek. Tehát valami olyasmi. Lerombolja az amerikai álomba vetett illúziót. Az amerikai álom semmi más nem tesz veled, mint kifoszt, elvesz tőled mindent, és utána eldob, mint egy szemetet. Hát, vagy azt mondja, hogy ez nem mindenkinek adott. Nem mindenkinek adott. Tehát az amerikai álomnak a hazugsága, hogy ez egyáltalán nem mindenkinek adott. Ugye azt nem lehet, hogy mindenki megcsinálja a szerencséjét. Mi azokról tudunk, akik megcsinálták a szerencséjüket, akik elmentek Cheyenne fiúnak, aztán lettek pornóproducerek, aztán betörtek a mainstreambe, és most ott vidítanak a szombatesti showba, vagy mit tudom én. De arról a nyomorultról nem tudunk, aki 33 évesen ebbe belepusztul. És ők a 95%. Ők a 95, jó arány, ha csak a 95%. 4% az, aki pedig valahogy megúszta az egészet. És megnézhetjük Rizzo Rizzót, megnézhetjük azt a Dustin Hoffmant, akivé majd a John Voight válik, vagyis ez a Buck fiú. Tehát, hogy ez lesz ő belőle. ez lesz ő belőle pár éven belül. Tehát ő is pár évvel ezelőtt még ő is termék volt, amilyen most Joe Buck. Egy hajléktalan. És aztán hulladék lett. Egy hajléktalan, egy piti bűnöző, egy zsebes, de még talán zsebesnek sem mondanánk, mert a zsebes időnként úgy sikeres, de ő éppen hogy fent tudja magát tartani. Tehát arról van, egy igazi csatorna töltelék. Mondjuk az ételt lopja, hogy ne halljon éhen, de kb. Éhen is hal, tehát. Ja, Istenem, aztán TBC-je lesz, ilyen tüdőbeteg lesz, és a nagy álom az, hogy lemennek a trópusokra, és őt ott majd senki nem fogja patkánynak hívni. És ott már nem futni fog, bár igen. Béna a lába. Igen. Ez igen, az amerikai álom. Igen, annyi ez az amerikai álom, hogy futni fog, pedig béna a lába. Annyira kemény dráma, annyira kőkemény dráma, hogy hát ehhez a tízes listánkon egy sem fogható. Tehát a drámai erőben... Hát ebben nem. Ebben nem. Ráadásul még annyit hozzá kell tennem, hogy 40 éves film, de olyan hihetetlen modern filmes megvalósítás. Tehát igazából a 60-as évek, a 70-es évek az egy modernebb korszak volt, mint most. Most egy Oscar-díjas filmnek teljesen közérthetőnek kell lennie. A történet az úgy van, és akkor azt, hogy eljátsszák. Ebben szétesnek gyakran jelentek. Nem tudjuk hogy mi a fantázia. Van egy egeres jelenet, én most nem mesélem az egeres jelenetet, ami olyan mértéktelenül abszurd és fájdalmas, hogy nem tudsz vele mit kezdeni, csak ott nézed, hogy mi az. Nem, hát az az igazság, hogy ez arról szól, hogy az emberi anyag az nem való a kapitalizmusnak ebbe a rohadt kegyetlen és semmiféle szociális intézményt nem tartalmazó és semmiféle érzést és semmiféle az ember iránt bármire képes elemet nem tartalmazó rendszerében nem való az emberi anyag, mert hogy mondjam, tehát ez ugyanolyan, hogy a húst a húsdarálóba. Tehát, hogy így ez azért, nekem ez volt az érzésem. Iszonyatos. Amikor ez a Joe Buck megérkezik New Yorkba, akkor ő azt képzeli, hogy itt is emberek élnek, de nem. De ráadásul tudjuk is, hogy valahogy az egész nem fog jól sikerülni. Tehát ez nem egy reményteli történet, ami aztán rosszul sül el, hanem az egész úgy van, hogy van reménytelen. Tehát az egész próbálkozás. Valami iszonyatos elkiismeret furdása lehetett Hollywoodnak, amikor ezt a filmet választott az Oscar-díjra. Az álmaihoz képest hova süllyed ez a John Boy? És valamint, amikor elmegy vért adni, és több pénzt keres vele, mint az előző két hétben a nincs helyen fiú. Tehát egyszerűen, tehát a legnyomorúságosabb. Tehát tényleg annyit érsz, ez a film arról szól, hogy annyit érsz, amennyit kilóra a húsod. Amennyit föl tudsz magadból dolgozni. Ha van rá vevő, és itt még talán vevő sincs rá, lehet, hogy még az se kell. Na jó, az ilyen rohadó disznók, mint amilyen a recórizzó, abból nem kell semmi. Abból hát, senkinek nincs étvágya hozzá. Az ilyet aztán a szeméttel együtt hányják ki. Tehát, hogy mondjam, ha látni akarjátok az amerikai álomnak, vagy az álmodott Amerikának a hátsó bejáratát, ahol a szemetet öntik ki, nem az első bejáratot, ahol a gazdag és fényes estélyek zajlanak, és ahol a sikeres emberek besétálnak, hanem hátul, ahol a rohadt kaját öntik ki, és ahol a széklet távozik. Kőkemény film. Akkor nézzétek meg az Éjféli Cowboy című filmet 1969-ből. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. Negyedik helyezettünk. Elképesztően nagy film. Itt már azt hiszem, hogy nyugodtan tudjuk, hogy tízesek következnek sorba. Egyértelmű. Az Amadeus című film. Milos Forman rendezésében egy film, ami sokkal kevésbé Mozartról és sokkal inkább Salieriről szól. A középszerűségnek ez a legszebb emlékműve. Az a zseniális, hogy ugye, és azt szokták mondani, hogy a középszerűség, de egy kicsit van egy csavar. Salieri ugyanis nem középszerű. Salieri a második legjobb zeneszerző a világon, valószínűleg Mozart korában. És pont ezért ő az, aki legjobban megértette mindenki másnál mélyebben, hogy Mozart mekkora zseni. Igen, mert valaki minél tehetségesebb a zenében, mondjuk a zenében, de nem csak a zenéről van szó, persze. És ez a lényeg, hogy nem a zenéről van szó. De minél tehetségesebb a zenében, annál pontosabban érti, hogy a nagy az mennyire nagy, és senki úgy nem értehette ezt meg ebben a egyébként hipotetikus történetben, tehát ez valójában nem életrajzi film természetesen, mint Salieri, Mozart zseniét. És ez a legnagyobb büntetés, tehát ha ő nem a második legnagyobb zeneszerző lett volna az adott korban, hanem mondjuk a hatodik, akkor nem szenvedett volna ennyire, mert nem lett volna annyi tehetsége, hogy felismerje, hogy Mozart mekkora zseni, és mennyivel nagyobb, mint ő. De nem, ha nem csak is... a hatodik legnagyobb zeneszerző lett volna, akkor azt gondolta volna, hogy a Mozart másfélszer olyan jó, mint ő. De mivel a második számú zeneszerző volt annyi füle, hogy hallja, hogy százszor jobb. De az a durva, hogy nem is az fáj neki, hogy Mozart jobb, és ő csak a második, hanem az, hogy ez egy olyan színvonal, egy olyan magasság, egy olyan isteni tehetség, ami az embernek köze nincsen. Köze nem lehet. Hagyj meséljek el gyorsan valamit, ami engem nagyon régóta érdekel. Az ember az 50-100 fős csoportokba fejlődött ki evolúciósan, és minden ilyen 50-100 fős csoportban van 2-3 zenei tehetség, 2-3 ember, aki rajzolni akar, 2-3 ember, aki mit tudom én, történeteket mesél, és ez nagyon jó, hogy van ez a tehetség, mert egy ilyen törzsben kell mindig énekmondó, kell mindig, aki fest a barlang falára, stb. És ott van, visszaemlékezhetünk az osztálytársainkra, vagy ismerőseinkre, barátainkra, akik tehetségesek voltak, majd és akartak valakik lenni. Mert ha tehetséged van, akkor akarod is azt a dolgot csinálni. Nem csak lehetőséged van rá, akkor egy nagyon erős késztetés, olyan erős késztetés, amiben belepusztulsz, hogyha nem tudsz vele élni. Csak hogy a mai világban, és ez már Mozart idejében is így volt, nem 50-100 emberből 2-3-ra van szükség, hanem sok ezerből, sok millióból van szükség, mint 30-ra a világszerte, vagy hány ismert író van, jó, legyen 150 ismert író, vagy 1500, akkor is milliók és milliók pusztulnak abba bele, hogy nekik van tehetségük, de nyomuk be se érhetnek azoknak, akik kiválasztottak, akikben isteni tehetség van, és egész életükben abba szenvednek, hogy egy irodába dolgoznak, miközben legszívesebben az zongora előtt ülnének, vagy verset írnának, vagy nem tudom, mit csinálnak. Nekem ez a film érdekes módon erről is hogy szól. Hogy a tehetség mekkora átok. Hogy mekkora teher. Hogy te akarod is azt csinálni, és abban jó akarsz lenni, és látod azt, hogy nem lehetsz teljesen jó, mert ott van az isteni zseni, és látod, hogy nem érheted azt el sohasem. A Salierinek a harcáról szól ez, a Salierinek a küzdelméről, a bosszú hadjáratáról azért, mert nem lehet elég tehetséges ahhoz, hogy felérjen Mozarthoz, és mert nem lehet elég tehetségtelen ahhoz, hogy ne ismerje fel Mozartot. És a küzdelem, ami zajlik, az nem Mozart ellen zajlik, és ez a legfontosabb, hanem Isten ellen. Igen. Mert Salieri nem Mozartra haragszik Mozartot, csak egy kis bábnak tartja, egy eszköznek tartja. Külön nevetségesnek tartja, és Isten kegyetlen tréfájának tartja, hogy egy ilyen kis piperköt pimasz senki háziba rakta bele, hogy talán... És aki nem tett azért, érte semmit. Pont azért, hogy Salierivel kiszóljon, aki annyit megtett, aki felajánlta az életét, aki betartott a tanokat, aki imádkozott, aki hű és maradt. És aki megtanult úgy zongorázni, hogy nem tudom én egy héten, 24 órából, vagy mint egy hétnek a 168 órájából 130 órán keresztül a zongora előtt ült, és verte a zongorát, és csiszolta maga a tehetségét, amennyit elég belőle. És akkor itt van ez a pimasz disznó, aki az életében zongora mellé le sem ült, mert a fejében van az egész zongora, meg az egész klaviatúra, meg a komplet, az összes hang, szól a zene a fejében. Hogy képzeli ezt ez a pimasz disznó, hogy ekkora tehetsége legyen, hogy már 4 évesen képes volt az összes létező hangszeren játszani, mert megtanulnia se kellett. Ráadásul... Hogy itt egyszerűen mélységesen igazságtalan az, hogy Salieri, aki az életét feláldozta azért, hogy zenész lehessen, és megtagadott magától mindent, ő neki nem jár ki ez, és feledésre és halálra van ítélve, lassú haldoklásra van ítélve, és ezért a nyomorult Mozarti, aki semmit nem tett, hanem Isten csak öncélúan szereti őt valamiért, és ez kifürkészhetetlen, hogy megajándékozta ezzel a tehetséggel, az övé az örökké valóság, az övé a halhatatlanság. Tulajdonképpen ez a történet, ez Káin és Ábel története. Káin nem volt kedves Istennek, mert nem volt kedves az ő áldozata. Káin állatot áldozott. Ábel növényt áldozott, és Ábel áldozatára Isten azt mondta, hogy a te áldozatod kedves nekem. És nem volt magyarázat. Nem mondta azt, hogy azért nem kedves, mert így kell, meg úgy kell, meg amúgy kell, hanem azért, mert téged szeretlek, téged meg nem szeretlek. Hogy Isten egy zsarnok, aki kiszúrt Káinnal, és ezért Káin hadat üzent Istennek, hogy és ezért pusztította el Ábelt. És itt valami nagyon-nagyon hasonló történik Salieri és Mozart között. És zseniális, hogy van benne még egy csavar. Az a csavar, hogy ugye Mozart egy nagyvonalú, még Salieri egy kistüli figura, de Mozart is belepusztul ebbe. Mozart pedig abba pusztul bele, ugye, amit úgy mondanak, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Tehát Mozart kőkeményen a pokolra megy, és ahhoz, hogy megírja élete egyik főművét, ugye a Requiemet, abba bele kell pusztulnia, mert az olyan mélységesen merít az ő érzéteiből, amit Salieri csak irigyel, de közben Mozart meg ebbe belepusztul. És igen, ez egy nagyon azért mélyíti, Salieri azért mélyíti a pokolnak a köreit. Persze, mélyíti, de Salieri soha nem lenne arra képes, hogy arra a szintre, arra a mélységre lemenjen, és ezért nem tudja magát olyan módon elpusztítani. Ő él az öregek otthonában. Életre vagy, van ítélve, az anyagban Mozart halálra van ítélve és Salieri életre, a szellemben Mozart életre van ítélve és Salieri halálra. Salierinek meg kell érnie azt, hogy elfelejtik a műveit. És a film zenéje olyan elképesztően zseniális, a zeneszerzőt említsük meg, Wolfgang Amadeus Mozart, ahogy mai napig egyszerűen mondjuk a kezdő 25. szimfónia az olyan mélységben ott jár a fejembe, pedig egy hónapja láttam most már ezt a filmet, hogy egyszer nem tudom kiverni belőle, valószínűleg zseni volt. F. Murray Abraham Salieri szerepében, kiválóan. És a teljesen jelentéktelen Tom Kulcse nevű színész, aki a Mozartot játsza, mintha csak ennek találták volna ki. Tehát, hogy így pontosan, tehát Mozartnak egy ilyen figura kellett, aki idétlenül röhög. Miros Forman filmre egy fontosat nem mondtunk, hogy emellett a mélység mellett végtelenül szórakoztató és vicces film, amellett, hogy szenvedés és nagyon komoly, nagyon szórakoztató, nagyon jó film. Tehát azért igazi tízes, mert úgy van benne a tartalom, hogy közben a forma parádés. Továbbra is itt vagyunk veletek, kedves hallgatók, és hátra van még a dobogó. Ez a Rádió Café, a Hétmesterlövészet című műsor, melynek műsorvezetői ma Puzsér Robert és Dinny és Gergő. 0629986986 az SMS számú. Továbbra is figyeljetek. Rádiókafé@radiókafé.hu az e-mail címünk. Csodás gondolatok, jó műsor, írja az SMS író. Köszönjük szépen. Sziasztok! Tegyétek fel a Café honlapjára az eddigi műsorokban átbeszélt filmek listáját, légy kéri tőlünk Szilvi és Gergő. Kedves Szilvi, kedves Gergő, rajta leszünk, hogy teljesítsük a kívánságotokat. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Szállakakuk fészkére című pszichiátria dráma. 1975-ből a legkisebb költségvetésű film a listánkon, sőt az egyik legkisebb költségvetésű film valaha. Nem csak az Oscar díjas filmek közül az egyik legkisebb költségvetésű film, nem sokkal azután, hogy Milos Forman megérkezett Amerikába, elkészítette az Elszakadás című nagyszerű filmjét, majd pedig 1975-ben következett a Szállakakuk fészkére, még alig vetette meg a lábát Milos Forman Amerikában. Egy ilyen tényleg filléres dologról van szó. Ez volt az első olyan film, amelyik megnyerte mind az 5 fontos Oscart. Ugye van 5 kiemelten fontos Oscart. Oscar-díj ugye a legfontosabb, a legjobb film, de ezen kívül a legjobb rendező, a legjobb női, illetve férfi főszereplő, és a legjobb forgatókönyv az, amit különösen nagy becsben tartanak. És a film történetben ez volt az első olyan film, mind az 5-öt megnyerte. Itt olyan férfi és női főszereplő van, hát ugye hát Jack brutális. Nicholson és Louis Fletcher, akik hát egészen parádéssal alakítanak, és hát az egész film az nyugodtan lehetne első is a listánkon, tehát itt azt tudni kell, hogy itt már a sorrendezés meglehetősen önkényes, és senki ne azt mérlegelje, hogy miért nem más a sorrend, hanem hogy eznek nagyon durván ott van a helye. Ez a film, hogyha össze kéne foglalnom röviden a lényegét, a lényeges üzenetét a filmnek, akkor az lenne, hogy mocskos recsit nővér. Én ezt így tudnám összefoglalni, hogy így végül is a lényege a filmnek az micsoda, ennyire gyűlölni karaktert én nekem még eddig nem sikerült, mint a recsit nővért. És egyetlen filmben sem. Tehát, hogy így ő megtestesíti a zsarnokságot, az önkényességet, az aljasságot, a tisztességtelenséget, a fölényességet, mindazt, amely az ember nemben leginkább gyűlöletes és leginkább megvetendő. Milyen szerencse, hogy többen vagyunk itt, mert bár Robi véleményét tökéletesen megértem, és még nem is vitatkozok vele, de nekem egész más volt a benyomásom. Én Recsid nővért szerepét azt egy tipikus helyzetnek találom, olyan, mint az osztályfőnök, mint a főnök a munkahelyen, mint itt ugye a pszichiátri intézetben a főnével, a hatalom. És nekem egy kicsit az volt a meglepetés ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ugye tudjuk a helyzetet, vagy legalábbis én ismertem, hogy miről szól, ugye pszichiátriai intézetben a betegeket terrorizáló nővér, de közben nem erről szól igazán a film számomra, hanem a szabadságról, az emberi értékekről és kapcsolatokról. Tehát az egész filmnek van egy olyan hihetetlen pozitív légköre, hogy tényleg az a döbbenetes, hogy ebben a borzalmas, elnyomó helyzetben, aminek csak tragédia lehet valamilyen formában a vége, ugye a történet több irányt is vehetne, hogy milyen tragédia lesz a vége. Ebben a helyzetben is ott van a szeretet, az emberség, a barátság, a másikra való odafigyelés, tehát egy csomó olyan pozitív érték. Nem tudok még egy pillanatra elszakadni attól, hogy ugye nagyon dicsértük a filmet olyan szempontból, hogy a szereplők, a forgatókönyv, stb. Olyan parádésak a mellékszereplőknek a színészi alakításai is, hogy egész egyszerűen elképesztő. Tehát Jack Nicholson csak azért a legjobb a filmben, mert annyira jó, mert annyira magasra teszik a körülötte játszók a mércét. Nagyon nehéz, én azt gondolom, én nem értek a színész mesterséghez legcsekkébb mértékben sem, de nagyon nehéz valószínűleg őrültet játszani, mert nagyon könnyű túljátszani, nagyon könnyű elrontani. Hány olyan szerepet láttunk a filmtörténetbe, amikor ez nem sikerül, és ebben a filmben a valamilyen fajta őrültet 5-6-an olyan módon, olyan hihetetlen zseniális módon játsszák, hogy ez valószínűleg már nagyon erősen a rendezőnek lehet a keze munkája a kiváló színészek mellett, vagy a szereplő válogatása, vagy én nem tudom miért. Olyan hihetetlen élmény nézni ezt a filmet, hogy döbbenetes. Újra Milos Forman, a negyedik helyezett Amadeus rendezője, a harmadik helyen a Szállakakuk fészkére. Körülbelül 10 év különbséggel, ugye az Amadeus 84 és az 75-ös, tehát az Amadeus, amikor már megvetette a lábát, ez pedig a partra szállás, a legkeményebb kitűzés a csehszlovák zászlónak. Szóval nem, tehát ez a film, ez annyira jó, annyira sokféleképpen jó, hogy tényleg legnagyobb mélységgel tudom ajánlani. Az év legjobb Oscar-díjas filmjeinek top 10-es listáján a 10. helyezettünk a Gandhi volt, a 9. a Nincs Bocsánat, 8. az Amerikai Szépség, 7. a Híd a Kvájfolyón, 6. a Miss Daisy sofőrje, 5. az Éjféli Cowboy, 4. az Amadeus, 3. pedig a Szállakakuk fészkére Milos Formannak a filmje a pszichiátriáról, a hatalomról, és leginkább arról, hogy létezik-e egyezményes normalitás. Illetve a szabadság az egy nagyon fontos elem, az kínálja. Hát a szabadságot azt Patrick McMurphy A szellemi szabadság. Azt gondolom, hogy az egész kultúrtörténetnek a nagy könyvébe ez a McMurphy, ez egy hatalmas, nagy és elévülhetetlenül és felejthetetlenül erőteljes betűkkel írta be a saját nevét. Tehát, hogy így akkor a monumentumot állított a szabadságnak McMurphy és McMurphyvel Milos Forman, illetve Jack Nicholson, hogy az tényleg frenetikus. Amikor arról beszélünk, hogy létezik-e normalitás, mi a normalitás, ki a normális, és kit kell elmegyógyintézetbe zárni, azt látjuk, hogy ez alapvetően nem egy szakmai kérdés, alapvetően nem egy orvosi kérdés, hanem alapvetően egy hatalmi kérdés. Arról van szó, hogy itt van ez a Patrick McMurphy, akit nem sikerült beszocializálni az amerikai társadalomba, de nem követett el olyan bűncselekményeket, hogy hosszú ideig börtönbe lehetett volna zárni, mert igazából csak így balhézott, mit tudom én, kártyázott, verekedett, egy ilyen lumpalak volt. De nem lehetett igazán bezárni, mert semmi olyat nem követett el. Na, az ilyeneknek találták ki a pszichiátriát. Bepaterolják. Ő találta ki magának éppen a történetbe, de nagyon megtalálja ott a számítását. Na hát aztán nagyon megtalálja a számítását. Úristen, de rettenetes. És mennyire csodálatos. Én még annyit mindenképp elmondanék, hogy mivel egy elég műveletlen pali vagyok, én nem olvastam az eredeti könyvet, viszont a műveltséget azzal pótolom, hogy az interneten fórumokat böngészek, és ott azt találtam, hogy az az egyöntetű vélemény, hogy a film az zseniális, de a könyv még ennél is jobb, hogyha valaki igazán élvezni akarja, akkor előbb nézze meg a filmet, mert a könyv annyira hihetetlenül jó, hogy azután már nem is fogja a filmet igazán jónak tartani, vagy legalábbis a könyvhöz képest másodlagosnak. Nekem erről az jutott eszembe, hogy egyrészt az a film ez úgy önmagában is nagyon jó, másrészt most a legkomolyabban mondom, hogy ha a könyv ennél jobb, és biztos, hogy igaz, hogy ennél jobb, mert úgy tűnt, hogy ezt hitelesen írják le, akkor én azt már nem biztos, hogy képes vagyok végignézni, mert ez annyira mély és intenzív élmény volt, hogyha ennél durvább könyvet elolvasok, akkor én egy hónapig lehet, hogy nem tudok kijönni a szobámból, vagy nem tudom, mert ilyen még nem történt velem, mert ez olyan súlyos anyag, hogyha ennél valami még súlyosabb ugyanebben a műfajban, akkor az már nagyon, nagyon kemény lehet. Úgy lehet szeretni ezt a McMurphy-t, hogy az fantasztikus a regényben, de ahogy a filmben, egészen biztosan. Az egyetlen olyan élményem, írja az SMS író, ami könyvben és filmben egyaránt világszínvonalú. Másik SMS írónk azt írja, én előbb olvastam a könyvet, és az óriási hatással volt rám. Ezután kíváncsian néztem meg a filmet, szerintem a könyv jobb. Na hát ugye ez az a sorrendi dolog. Ne is menjünk ebbe az adaptáció kérdésbe bele. Minden esetre, ha valakit véletlenül arra veszünk rá, hogy a könyvet olvassa a műsorral, hát akkor sem fogunk nagyon elszomorodni, az biztos. Mindenkinek a legjobb szívvel ajánljuk az 1975-ös Szállak a kuk fészkére című filmet. Milos Forman rendezett, és a csodálatos Jack Nicholson játssza a főszerepet, aki az Oscar-díjainak a sorát éppen csak megnyitja ezzel a filmmel. Harmadik helyezettünk a minden idők legjobb Oscar-díjas filmjeit tartalmazó listán a Szállak a kuk fészkére. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Második helyezett a listán az Annie Hall, Woody Allennek a klasszikus, hát azt mondom, vígjátéka. Igazából, ha a tartalmat nézzük, lehet ilyen ócskán mondani, hogy a mondani valót, akkor szerintem a Szállak a kuk fészkét nem fogjuk tudni megelőzni. Tehát azt nem. Ez a film, ez nem is jobb, nem, szó sincs róla. Ez a film, ez annyiban nagyon erős, hogy ez valami olyan eszméletlenül szórakoztató, olyan hihetetlenül vicces, miközben csöppet sem felületes. Egy akkora attitűdöt ad át, egy akkora életszemléletet ad át, vagy egy akkora jelenlétnek olyan módját adja át a világban, meg az életben. Akkora merítés az öniróniából. Akkora stílust ad át, hogy az elképesztő. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez... Egy olyan film, amelyet az ember végnevet, minden negyedik mondat aranyköpés belőle, ami rengeteg filmes eszköz felvonultat, és azért utolsó sorban, ugye arról is szó van, hogy van ez a Woody Allen nevezetű figura, aki meglehetősen sok filmet készített, tehát ugye a más hollywoodi filmkészítőkhöz képest aránytalanul sokat, amelyek között persze vannak gyengébbek szükségszerűen, de igen sok nagyon jó film van köztük, és ez a legjobb filmje. Én imádom a Woody Allent, és amikor megkérdeznek engem, hogy melyik a kedvenc Woody Allen filmed, akkor nyilván az ember nem fogja az Annie Hallt mondani, mert az Annie Hall annyira a legjobb, akkor azt szoktam mondani, hogy nekem a Hanna és nővérei. De ha mélyen a lelkemben nézek... hogy melyiket szeretnéd tizedszer is megnézni? Igen, és hogyha mindannyian... Én imádom a Hanna és nővéreit, de hogyha mindannyian mélyen a szívetekben néztek, az Annie Hall az parádés, az Annie Hall az nem véletlen, hogy ezért kapta az Oscar-díjat egyébként, és azt kell tudni, hogy Woody Allen nem ment el az Oscar kiosztóra, mert ő minden szerdán, és történetesen szerdán volt az Oscar kiosztó, egy manhattani bárban klarinétozik, és ő aznap, neki ez az élete, ő szerdán, ő azt nem adja föl semmiért, mert nyilvánvaló, hogyha el akart volna menni, akkor ő csütörtökön is klarinétozhatott volna, vagy jövő szerdán, de nyilvánvaló, hogy ezzel akarta kifejezni Hollywood iránti megvetését, hogy nem ment el, és nem vette át az Oscar-díjat, amit kapott, és én ezért annyira becsültem annyi éven keresztül a Woody Allent, míg aztán el nem jött az a bizonyos 9-11 2001-ben, ami után rendeztek egy ilyen síra szívünk Oscar kiosztót, ami arról szólt, hogy New York, te csodálatos város. Egyébként, ha a Woody Allennek az életművét egy mondatban össze lehet foglalni, akkor az valószínűleg a New York, te csodálatos város lenne. És akkor megtámadták, meggyalázták, megszentségtelenítették a csodálatos várost azokkal a repülőgépekkel, amelyek belerepültek a World Trade Centerbe, és akkor fogta magát Woody Allen, és elment az Oscar kiosztóra, és megkönnyezte a csodálatos várost, és az egy kicsit fájt nekem be valami. Jó, ez nem teszi szerintem a gesztus semmisé. Biztos vagyok benne, hogy van olyan hallgató, aki nem szereti Woody Allent, mert Woody Allent általában csak nagyon szeretni szokták, meg nagyon utálni. Hát mi nagyon szeretjük. Biztos, hogy őt nagyon felbosszantottuk azzal, hogy második helyre tettük. Viszont... A világ második legjobb gitárosa című Woody Allen film jut eszembe Sean Penn-nel a főszerepben. Hát így van, ami egyébként kicsit ugyanarról szól, mint az Amadeus. Igen, igen. Sokkal Pity Anner-es szinten. Igen, teljesen Pity Anner szinten szól arról. Tehát mit akarok mondani, hogy mi viszont nagyon-nagyon szeretjük Woody Allen, nagyon sok filmet nagyon szeretjük, és az Annie Hallt szeretjük a legjobban, úgyhogy hát bocsánatot kérünk kedves Woody Allen nem szerető hallgatóinktól, de annyira hihetetlenül sokat nevettünk. Én nem vagyok hajlandó Woody Allenért bocsánatot kérni senkitől. Kérjen ő bocsánatot, amiért nincs jó ízlése és nem szereti Woody Allent. Kérjen bocsánatot ő is, ne a Woody Allentől, hanem a világ jó ízlésű népeitől. Vagyunk itt egy páran, szeretjük Woody Allent, és nézzé magadba, de leginkább nézzé bele abba a monitorba, amikor megy a Woody Allennek az Annie Hall című filmje, és tudjad, hogy az jó. Na jó, de azért, amit az előbb említ viccet, biboldos poénját, vagy bármiket a szárhúg fészke elé tenni, azért okoz nekem, mint rosszul nevelt értelmiséginek valamilyen furcsa gyomorgörcsöt, de ettől azonnal megszabadulok, hogy 19-szer megnézem a Zeni Hold című filmet. Nyilvánvaló, hogy Kern András hangjával kell meghallgatni, megnézni, ugyanis Kern András a megszólalási Woody Allen szó szerint, amíg meg nem szólal. De pontosan amíg megszólal. Igen, az a lényeg, hogy a Woody Allen hangján sokkal, de sokkal rosszabb. Igen, nem olyan meg, jó. De nem olyan jó, eszetekben ne jusson eredeti hanggal nézni, csak is szinkronnal Woody Allen-t, és mostanában előfordul az a barbárság, hogy így szinkronizálják, és nem a Kern András. Na jó, az ilyeneket kéne husánggal agyonverni. Vagy akik Amerikában Woody Allen hangján nézik. Úristen, na jó, szégyelhetnék a pofájukat, ahelyett, hogy megtanulnának magyarul. Ez az amerikai álom vége, amikor mi oda megyünk és szétverjük azokat húsánggal, akik nem Kern András hangján nézik Woody Allen-t. De jó, de ha valaki viszont abban a kegyelmi állapotban van, hogy tud magyarul, és itt ez nem feltétel, szerintem. Nyilván nem az, tanuljon meg a jó, de hogyha viszont ne legyünk már... kirekesztők, soviniszta vagy. Ja, jó, de ha... Jó. Bárki nézze Kern András hangján Woody Mindenki Allen-t. Nézze leginkább Kern Andrásnak a hangjával, mert úgy a film 30%-kal jobb legalább. Jó, egyébként mit szeretünk ebben a filmben a legjobban, hogy annyit mond el a szerelemről, a mi szerelmünkről, nem az éteri szerelemről, így nem van, azokról a szerelmekről, amely szerelmek a hollywoodi, leggicsesebb hollywoodi filmeknek a kirakataiban díszelegnek, mint a Titanic, hanem arról a szerelemről, ami a miénk. A privát életünkben megtörténik. Pontosan, az én szerelmemről, a tiédről, amit mi megélünk, amik a mi élményeink, ami nekünk jut, arról a leglíraibban és a legszebben, miközben meg halálosan vicces. Tehát, hogy ennek lírája van, ennek drámája van, ennek ereje van, és a szavaknak súlya amellett, hogy közben szórakoztató az egész, könnyed, de nem válik habkönnyűvé, hanem súlyos marad. Szóval az Annie Hall az a Woody Allennek a talán legnagyobb mesterműve. Nincsen olyan 4 másodperc benne, amelyik ne lenne tele olyan brutális erővel csattanó poénokkal, amelyek felejthetetlenné teszik minden percét. Hát ez az a film, aminek komplett 2-3 perces szakaszait tudom kívülről. Tehát a kafkai élmény volt minden perc veled az ágyban. Ha, köszönöm, én ezt bóknak szántam. Azt hiszem, ez a felfokozott szexualitás az életem egyéb területein jelentkező ürességet kompenszálja. Most kitől idéztél? Nem tudom, talán valamelyik nagybátyámtól. Ez az a film, amiről nyilvánvaló, hogy mindenkinek a fejében van jó pár idézet. Érintsd meg a szívemet a talpaddal. És most egyben azt is indokoltuk, hogy miért ne Puzsér Robert hangjával nézzük Woody Allent, mert azt hiszem, hogy azért még a Ken változat az egyelőre jobb, de amennyiben nincs lehetőség, akkor pótoljuk saját kútfőből. Úgyhogy az Annie Hall került a minden idők legjobb Oscar-díjas filmjeinek listáján a második helyre. A csúcsok csúcsa, a mai number one. A keresztapa. Hát a keresztapa. Sokat gondolkodtunk, hogy Keresztapa 1 vagy Keresztapa 2, mivel mind a kettő a legjobb film kategóriájában lett Oscar-díjas, hát, de aztán az arra kicsit... jöttünk rá, ami egyébként egy olyan kérdés, mintha azt kérdeznék tőlünk, hogy, mert hogy ugye Al Pacino adott, Robert De Niro vagy Marlon Brando. Hát ez nem olyan nehéz választás szerintem Marlon Brando javára, de az egy idétlen helyzet lett volna, hogy első a Keresztapa 1, 9. a Keresztapa 2, tehát ennek szerintem nem sok értelme lett volna. Az meg ilyen pofátlanság lett volna, hogy első a Keresztapa 1, 2. a Keresztapa 2. Nem, meg az nem is lett volna igaz, szerintem. Ja. Minden esetre a keresztapát gondoltuk mi elsőnek, mert én megmondom őszintén, hogy azért, mert egy olyan mély, tartalmas, gazdag anyag, mint mondjuk a legjobb minőségű, legérettebb szőlőből készülő, legjobb pincészetekben elkészülő legöregebb. Porok. Nem feltétlenül a legöregebb, de a legjobb korban lévő, legtökéletesebben a csúcsán lévő bor, ami nagyon gazdag, ami nagyon zamatos, nagyon vastag anyag, és közben mégis van eleganciája, és eközben olyan rétegei vannak, hogy kóstolod a filmet, és mindig újat ad, többszöri olvasatra, többszöri kóstolásra, többszöri nézésre újat ad, és a rétegek egymás alatt is megvannak, hogyha ha így nézed, ha ebből a szemszögből nézed, tulajdonképpen akciófilmnek is nézhető a Keresztapa, és nem is rossz akciófilm, mint egy ilyen gangster történet, családtörténet, privát történet, társadalom történet. Meg akkora jellemváltozások, hát mint igen. Az állat. Jó, hát főleg Michael Corleone részéről. Diane Keatonról nem elég emlékeztünk meg, aki a címszereplője az Annie Hallnak, és itt is egy fontos szereplő a keresztapában, ugye ő a kereszt, ő lenne a kereszt anya, de nem vállalja. Ő köszöni, ebből nem kér. Bár az nem az egyben van. Amikor... Bár az nem az egyben van, az egyben még ő a kereszt. Az egynek a végén ő a kereszt anya. Ő az, akinek azt mondja, hogy a Michael Leon, hogy nem, ezek nem igazak, amiket volt. Ez a zárás. A filmtörténet legkeményebb hazugsága. Igen, azt hiszem, hogy egyetlen az... szó, nem. Nem. Jó, nem. Miért mondod, hogy ennyire gazdag anya? Kifejezem az én magam módján, hogy miről van itt szó. Szerintem minden a helyén van. Ez az a film, ahol minden tízes. A film, mint sztori, mint forgatókönyv, 10 pont. A rendezés, 10-es. A játék, Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, James Caan, 10. A zene, 10-es. Minden elemében. És van egy olyan elem, ami nem is jellemző, hogy egy ennyire tökéletes világ ábrázolás, tehát egy komplett világot, hát a gyűrűkora rendező mit megadna, ha egy másodpercig sikerült volna így hoznia egy világot, ahogy ez hoz egy világot. A Coppola nem tudta az egész pályafutása során megismételni ezt a színvonalat. Hát de ezt minek megismételni? Tehát ezt letette az asztalra, és nyugodtan hívhatja a Bonacerát, a koporsó készítőt, mert nyugodtan mehet a sírba. Istenem. Kívánom oda, nem azért mondom, de nyugodtan hajthatja álomra a fejét, aki ezt a filmet elkészítette, mert egy olyan történetet adott, ami tényleg generációkat szórakoztatott, és nagyon furcsa dolog, hogy szórakoztat ez a film, mert más szempontból roppant ijesztő filmről van szó, harmadrészt nagyon, nagyon távol is érezzük magunktól ezt a világot, tehát tulajdonképpen nem rólunk szól. Ez mondjuk az Annie Hall, azt mondja, egyáltalán nem rólunk szól. Mi életünkben legalábbis nekem nincsenek ilyenek. Igen, a hatalomról nagyon szól, és a hatalomnak a megmétejező erejéről szól. Tehát egy más aspektusból mutatja meg a hatalmat, mint a recsit nővér, meg a szálak a kufészt. Én azért javasoltam első helyre, mert ez a film, mint műfaj csúcsa, mert ennél jobb filmet nem lehet csinálni, vagy legalábbis eddig nem sikerült. Lehet bizonyos vonatkozásokban más, meg jobb film. Esetleg lehet, hogy azt mondja valaki, és biztos igaza is, mert Jack Nicholson nagyobbat játszik a Szálak a fészkére címűben. Ez biztos, hogy igaz is lehet. De ez az, amiben a film egyedit tud, amiért érdemes egyáltalán ilyen hosszú filmeket végignézni. Ha egy dolgot kell mondanom, hogy mi a sikerzáloga, és hogy mitől egyedi a keresztapa attól, hogy Marlon Brandóra nem lehet ráismerni benne, az, hogy a keresztapa, aki a Vito Corleone, az öreg keresztapa, aki sokkal inkább azonos egyébként a keresztapával, mint Al Pacino, az ifjú keresztapa, aki az Al Pacino által játszott Michael Corleone, felismerhetetlen. Mármint Marlon Brando, mármint Vito Corleone, felismerhetetlen. Amikor próbálták ezt, berakott 2 pingponglabdát a szájába, vagy 2 vattát a szájába, vagy zsebkendőt, vagy micsodát, és teljesen megváltozott az arca ettől. Ugye, ilyen ösztönösen, egyszerűen született egy új figura, aki nem tért vissza soha a filmtörténetben. Tehát nem az van, hogy látom, hát ez a Marlon Brando, láttam már egy csomó más filmben, hanem ez hogy a keresztapa. A keresztapa, Vito Corleone soha addig és soha azóta sehol nem láthattad, ő nem azonos Marlon Brandoval. Ő a keresztapa, ő Vito Corleone-val azonos, egyszeri és megismételhetetlen és vissza nem térő karakter. Soha nem láthattad, a méltóság, az a tisztelet és az erő és a hatalom olyan elegyét alkotja, olyan karizmával, amely lelóg a filmvászonról, és ami a legfontosabb tanulság, hogy az egész filmnek a tragédiája, sőt a keresztapa trilógia komplett tragédiája az, hogy az Al Pacino, vagyis Michael Corleone az egész életében semmi más nem hajszol, mint hogy fel tudjon nőni az apjához, hogy képes legyen elsajátítani azt a tekintélyt és azt a tiszteletet, ami nem jár együtt félelemmel, és az ő kudarcáról szól, hogy erre soha életében nem lesz képes. Soha életében nem lesz képes felnőni az apjához, elsajátítani azt a régi módi, vagy azt a régi vágású, vagy azt a hagyományos értelemben vett keresztapát. Nézzétek meg mind a 10 filmet. Köszönöm. Leginkább nézzétek meg az első helyezettet, a Keresztapa című filmet, hogyha lehetséges egyáltalán, hogy még nem láttátok. Ez volt a 10 valaha volt legjobb Oscar-díjas film a legjobb film kategóriában. A 10. a Gandhi volt, a 9. a Nincs Bocsánat, 8. volt az Amerikai Szépség, 7. a Híd a Kváj folyón, a 6. volt a Miss Daisy sofőrje, 5. az Éjféli Cowboy, a 4. az Amadeus, 3. a Szállak a kuk fészkére, 2. az Annie Hall, az 1. pedig a Keresztapa. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, Puzsér Róbert és Dinnyés Gergő búcsúzik tőletek. Legközelebb holnap 3 órától 5-ig szokás szerint itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián újra találkozunk. Holnap is lesz egy top 10-es lista a hét mesterlövésze keretében. Most zene lesz, hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét. Nagyon örülök, hogy itt voltatok velünk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, holnap is jövünk. Sziasztok!